Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sąd w Kairze uniewinnił pomagającą dzieciom ulicy Aye Hijazi. Oskarżono ją o handel ludźmi. Uwolnienie działaczki domagały się Stany Zjednoczone. W Jeleniej Górze śniadanie wielkanocne zorganizowali bliscy osób dotkniętych autyzmem. W tym serwisie także kilka słów o polskich apetytach na Złotą Palmę w Cannes. Sąd w Kairze uniewinnił Aye Hijazi, założycielkę organizacji pomagającej dzieciom ulicy. Oskarżona o handel ludźmi kobieta od 3 lat była w areszcie. O jej uwolnienie kilkakrotnie upominały się Stany Zjednoczone, bowiem działaczka ma podwójne obywatelstwo, egipskie i amerykańskie. Proces rozpoczął się w połowie 2015 roku, jednak rozprawy regularnie odraczano. Sąd uniewinnił także męża Hijazi oraz 6 innych osób sądzonych w tej samej sprawie. Oskarżonych o handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne dzieci i stworzenie organizacji pozarządowej bez oficjalnej zgody. Agencja AFP podkreśla, że wyrok wydano według niedługo po wizycie prezydenta Egiptu w Stanach Zjednoczonych, podczas której spotkał się z prezydentem USA. Donald Trump zapowiadał, że będzie działał na rzecz uwolnienia Hijazi. Nie każdy może przeżyć święta przy rodzinnym stole. Najmłodszych pacjentów odwiedziła w szpitalu Dorota Grzymska z Polskiego Radia Olsztyn. Cześć Marcelku. Co jest tutaj na zdjęciu? Clifford chyba, co? Tak. A jaki to jest kolor? Zielony. Edyta Majka. Jestem mamą 4-letniego Marcela. Każdy musi się borykać z tym, co się dowie. Bardziej patrzy na syna, jak on to znosi. Jolanta Duda, jestem oddziałową oddziału onkologii dziecięcej. Kilkoro dzieci zostanie. No, jest to dosyć trudny czas dla nich, ale staramy się jak najbardziej umilić im ten pobyt. Nie ma mowy o rutynie tutaj, dlatego że my się bardzo zżywamy z pacjentami. Jesteśmy po prostu ciocie. W Jeleniej Górze śniadanie wielkanocne zorganizowali bliscy osób dotkniętych autyzmem. Dorota Przybylska z Fundacji Autika mówi, że wiele z nich jest często skazanych na samotność. Nigdy nie odezwiemy się do kogoś, kogo nie akceptujemy. To jest największa bariera autyzmu. Nieakceptowanie tych osób. Począwszy od fizjonomii, która czasem jest widoczna. Ruchy rąk, niekontrolowane ruchy twarzy, często jakieś mrugania, natręstwa małe. To nam przeszkadza. My się boimy tych osób. Działacze organizacji pomagających autystom chcą zwrócić uwagę na problem braku akceptacji dla nich. Jak podkreślają, wynika to z faktu, że wielu z nich nie jest w stanie komunikować się ani wyrażać uczuć. Muzyka, śpiew, kwiaty, zaduma i spontaniczność to główne cechy świąt wielkanocnych w Ameryce Łacińskiej. Katolicy stanowią tam połowę mieszkańców, czyli ponad 250 000 osób. Ewa Wysocka. Najpierw hiszpańscy i portugalscy konkwistadorzy, a potem misjonarze przywieźli do Ameryki Łacińskiej tradycję organizowania procesji. Zaś niemieccy księża, symbole, jajka i zajączki, które wciąż są w kilku tamtejszych krajach, m.in. w Argentynie, utożsamiane z Wielkanocą. Zgodnie z tradycją mieszkańcy tego kraju obdarowują się na Wielkanoc gałązkami oliwnymi, a wiele mszy jest odprawianych na świeżym powietrzu. W Meksyku Wielkanoc kojarzy się przede wszystkim z procesjami i przedstawieniami męki pańskiej. Od wczoraj tamtejsze domy odwiedzają ołtarzyki Matki Boskiej. Ci, którzy przyjdą, by pomodlić się z domownikami, zostaną poczęstowani napojem z sałaty, bananów i pomarańczy. W wielu krajach Ameryki Łacińskiej od wczoraj są palone kukły Judasza. W Chile kukły mają kilka metrów wysokości i są wypełniane karteczkami, na których mieszkańcy kraju wypisują swoje grzechy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na Złotą Palmę w Cannes ma szansę Grzegorz Mołda, absolwent Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Jego krótkometrażowy film Koniec widzenia znalazł się w finale konkursu. Jest to opowieść o zafascynowanej motoryzacją dziewczynie, której chłopak jest w więzieniu. Ona sama staje przed trudnymi wyborami. To jest dla mnie atrakcyjne, jeżeli oglądam takie filmy i bohater ma drogi bez wyjścia. Czego nie wybierze, będzie źle. Możemy licytować, kogo się bardziej kocha, ale czy w ogóle to ma sens? Staraliśmy się, żeby poszło to w tę stronę, żeby ten przekaz był jak najbardziej uniwersalny i chyba jednak, żeby nie było odpowiedzi na to pytanie. Film Grzegorza Mołdy ma 9 konkurentów, a czy wygra? Dowiemy się 8 maja. To był serwis Trójki. W nocy więcej chmur i opadów na zachodzie, za to na wschodzie mróz. Najzimniej na Suwalszczyźnie i Podlasiu minus 5 stopni, około minus 1 w centrum, a plus 3 na Dolnym Śląsku i Nizinie Szczecińskiej. Jutro pogoda bez większych zmian, deszcz także ze śniegiem, miejscami na północy i w górach śnieg. Dla tych, którzy marzyli o białych świętach. W ciągu dnia w Suwałkach i Gdańsku 4 stopnie, w Poznaniu i Lublinie 5, we Wrocławiu i Warszawie 8, 10 w Krakowie, 12 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsza jest tradycja, a na święta tradycją programu trzeciego jest to, że lista przebojów zawsze w lany poniedziałek. Zapraszam już jutro po 19:00. Piotr Baron.

is rising. But tonight is just not any night. It's that once in your life. Play on, play on. Ooh, ooh. Oh, now it's coming. plażowym nastroju. No ja myślę, nie ma chyba drugiego artysty, który w Sieście potrafi tak chmury z nad głowy przepędzać i od razu na plażę nas zabierać. Vamos a praia. To było pierwsze zdanie, jakiego się po portugalsku nauczyłem, razem mówiąc. Jakoś pochodząc z naszego kręgu kulturowego, a co gorsza tego kręgu, jakim jest równoleżnik, na którym się znajdujemy, człowiek tak nieustająco marzy, żeby jak najprędzej to plażowanie nastąpiło, a tutaj nic, na horyzoncie tego nawet nie widać, a tutaj, nie wymawiając, za tydzień to już będziemy nawet kończyć Siesta Festival, a on miał przecież być, bo zawsze jest początkiem wakacji. Co tutaj się wyprawia, panie, dzieją z tą pogodą? No więc, ja myślę, że państwo oczywiście tacy co bardziej zaprzejednani entuzjaści z siestowej muzyki, tacy, co chcieliby teraz, czy ja wiem, gardłowych pieśni Tuwa z mroźnych mongolskich stepów, albo może Gerbarka z mrocznej Norwegii, będą jednak rozczarowani, bo ja się upieram przy tym, żebyśmy pozostali w gronie sympatycznych panów z Wysp Szczęśliwych. Już był Tito z Cabo Verde, już był Davy z Réunion, był Géraud z Korsyki. To teraz przenieśmy się hen na zachód, ale wciąż będzie ciepło i świetliście, obiecuję. To Herman Oliveira z Puerto Rico. Despertarme de la red. nasunęł kafe, dostał i kolał. Herman Oliveira z Puerto Rico, ale jakaż tam była pianistyka przy okazji, bo przy fortepianie przecież Eddie Palmieri. Nie opuszczając Wysp Szczęśliwych, a jednocześnie nie opuszczając też poprzeczki ani odrobinę niżej w kwestii pianistyki. To jest Ruben González i w dodatku klasyk Ernesto Lecuona Siboney. Thank you.